غزل میخوندم، غم دنیا رو از دل میتکوندم، تو رویای خودم چشمامو بستم، یکی اومد نشست کنار دستم، من نفهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست، ای دل غافل، من نفهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست. نشستنش قلبم و لرزون، زبونم توی شابیت قزلون، دیدم که شادی گنگه احساس، خط انداخت رو شیشه دل مثل الماس، من نفهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست، ای دل غافل، من نفهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست، ای دل غافل. دیدم نگاش پر از عشق و صفا بود، انگار با دل من آشنا بود، دیدم صداش برام چه تازگی داشت، توی گوشم تنیر نقل کجاست، ای دل غافل، باز نفهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست، ای دل شکوه عشق و دیدم، به همون که دلم میخواست رسیدم، اما حیف تا نگاه کردم به اون مر، دیگه اون عشق و رویامو ندیدم، دیدم از کف من آرزو رفته، او رفته دلم هم با او رفته، تازه فهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست، ای دل غافل، نقل کجاست، ای دل غافل. زیر درخت گل غزل میخوندم، غزل میخوندم، غزل میخوندم، غزل میخوندم، آی جان، آی دیدم نشستنش قلبم و لرزون، زبونم توی شابیت قزل بود، دیدم که شادی گنگه احساس، خط انداخت رو شیشه دل مثل الماس، من نفهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست، ای دل غافل، کجاست ای دل غافل، باز نفهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست ای دل غافل. شکوه عشق و دیدم به همون که دلم میخواست رسیدم، اما حیف تا نگاه کردم به اون مرد، دیگه اون عشق و رویامو ندیدم. دیدم از کف من آرزو رفته، او رفته دلم هم با او رفته. تازه فهمیدم کوچ به کجاست، نقل کجاست.